بقوله العظيم يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسرنا هذا ام انتم لا تبصرون اصبروا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم ما تظن وما كنت تعمل ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم وقام ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنت تعمل المتقين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم ايمانا الحقنا من ذريه وما التناهم نعمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددنا بفاكهه ونحن ما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لهم فيها ولا تاسوا يطوف عليهم غلمان كانوا لؤلؤ مخلوق واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا في قبل في اهلنا مشركين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم انا كنا من قبل دعينا والبر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكان ولا بدون ام يقول الشر ان نتربص بريب الملوك قل تربصوا فانا معكم من المتربصين ام تعملوا احلام بهذا ام هو قوم طار ام يقول تقولوا بل علم فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون عندهم خزائن ربك ام المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مصمم بسلطان به ام له البلاد ولكم بل ام تسلم ألهم أجرم فهم من مغرم مطلع ما عندهم الغيب فمن كنف أم يريدون كيف فالذين كفروا هم المكين أم لهم إلى أمر الله سبحان الله ما يشكون وإن يروا كسفا من السماء ساقا يقول سحاب مرتم فضلهم حتى يقوم الذي فيه يصاقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سورت تور مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے دو پنزوز پز سورت زاریات ندے او نزول کی شپگ ویا پز سورت الف لام سجدے ندے مکی سورت سر مناسبت مکی سورت کے سبب دو دنکے دو جہنم تا ذکر کو چھ شرکو ندی سورت کی سبب دو دنکے دو ذکر کئی جنت تا چھ توحید دے توحید سبب د جنت ګرځي ځکه متصل لولو یا مکه صورت کې اسباب د قیامت او کذالک الخروج نزاریات کې کافرو نزاریات کې انما توعدن لصادق نتور کې وې ها ان عذاب ربک لواقع مالو من دافع داغر پرو بیا سوق د فکون کې نیم چا عذاب راشي دا رنګي صورت ممتاز او جدا د نورنا پا بیان د بیت المامور باندی پا رقی منشور باندی پا پنزل لزر لفظ علم ام ام باندی مقصد و خلاصت و صورت تور صورت کے اس بعد قیامت بے ترقی او زجر منکرینو د قیامت او د رسالت تا پنزل لزر ام ام ذکر کئی صورت کے ہاو سبب دتلو ذکر کئی جنت تا توحید وَالتُّورِ وَكِتَابِ مَسْتُورِ وَرَقِمْ فِي رَقِمْ مَنْشُورَ شاہدِ کوئی تور ذکر دا مکان مراتنا اغزین دوا ہے ذکر دا مکان مراتنا مکین مکین اغزین دراتو دوا ہے شاہدِ تور کوئی تور دلیل نقلی چاہا کوئی تور چھ موسیٰ علیہ السلام تا دارا زین وحی را غلوا وکتاب مستور شاید کتاب لکلے شوی دلیل وحی آج کتاب لکلے شوی پھر رقی منشور پاپانو خورو ورو کی رقی منشور سنگا چھ آغا پان خوری دی او آغا خکار دی ارچاتا اپائی کے سپٹ نری نالاوی زما علوم دا سخکار دی ماتا تا ستا زما علوم ماتا دا مخلوق دا سخکار دی لکه څنګه کتاب کولاویو پای کې سرکارایم دا چې ماته سرکار دي با پاولو خورورو کې ول بیت المامور شاهد دی اقور ا اوسې دونکی د بیت المامور ا فرشتي چې د الله کو ته دنه کیږي او یا زرا یا سکم وبیش او بیا دا غي نمبر بیا غي راوتی ندي دا غي نمبر تر قیامت پورې بیا راځي نه دور لوی مخلوق دے دا اللہ برا وقتا اغزے دو اسے دو دو فرشتو حنو دا دلیلی نقلی تور کتاب مستور دلیلی وحی وسقف مرفو دلیلی عقلی اغا چتو چت شوے اغا تول پدی گوالی اغا چت پورتا شوے برا آسمان والبحر مسجور اغا دریاب دکڑے شوے مسجور پا مانا دا دکلی شوی سرا پا مانا دا اچکلی شوی سرا او یا مسجور دا سجرا نده پمانه دو ها سوزولو سره مقصد داره چه دریابونه بدک وی نو دیتا با اور حوار تک لیشی نو دابا اس وزی نو دابا راغون نیشی اوبا چه اوبا راغون نیشی نو بیابا ختمیشی اچ بشی نو دادره حالتونه پا دریابونه رازی اول بدک شی بیابا اور واخلی داسی با اور واخلی لکه پیٹرولو تا چه سڑه اور ورده کی نو چه اور واخلی دریابونه نو دا با اوبا با رزده راغون نیشی نو چه راغون نیشی نو بیابا ختمیشی فنا بشی مانا والبحر مزجور شاید دے اگر دریاب ڈک کلے شوے دوبونا یا شاید دے اگر دریاب اچھ کلے شوے یا شاید دے اگر دریاب ہاں سزولے شوے دا طول پر شاید دی که دلیلی وحی دے که دلیلی نکلی دے که دلیلی آتلی دے چه ان عذاب ربی کا لواقف چه بیشک عذاب دلف سارے خوابخا واقعا کی دنکے دو موسیٰ علیہ السلام کتاب گورا آغازے دو وحی گورا چه اغفر دے گوارے چه ان عذاب ربی کا قیامت براجیم آغاز کتاب گورا قرآن فدے گوارے چه عذاب براجیم برا آسمان چتو گورا پدے گوارے چه قیامت برازی اگر دریابونو دکشو اچھو سزورشو تو گورا چه عذاب برازی ان عذاب ربی کا پدی شاید دی چه بیشک عذاب رب باج خلق دا عذاب نے انکار کئی ملو گورا برا اخکتا حالاتو گورا نمالو من دافی نبوی دی عذاب دا پارا سکتا فکر ان کی دنیا کی او سریبان سزا واولی داغا بیا اپیلو کی که دیشی پا اپیل سزا ماب شی دا اللہ دربار که چکم سزا پا مجرم اختی دا پاگی بیا سوک اپیل نشی کهو دے چاگا سزا واپس کی مالو من دا فی نبوی داغی عذاب دا پارا سوک دفک انکی دا بکلی یوما تمورو سما و مورا ذکر آتول پا قیامت بانی بیان از بوزی یوما پا و رزر چروان بشی اسمان پا روانی دو سرام مار یمورو پمانه دا للو سرا روانی دو اسماؤن نبا دا قل مقام دا روان شی و تسیر الجبال سیرا او مار یمورو پمانه دا شریدلو سرم رازی تشقق سرا مار یچو بشلیگ اسمان پشریدلو سرا و تسیر الجبال سیرا سار یسیرو پمانه ها پمانه دا فنا کی دلو سرا رون وم روان شی مانا فنا بشی روان بشی دندت بشی او ختم بشی ین صفحا ربی نصفا اول بروان شی بیا بوالو زی او ختم بشی بیا فویلو یوم ایزن للمکذبین پر حلاکت بی پدا عرض کے پا تکذیب گون کو دا تکذیب گون کی کم خلق دے آکسان چاگی فی خوزن پا بسو کی پا چه دنکی دو کی علابونا بسے کئی دنکی کی پا باطلو کی او آبسے کئی ننو گورا آبسو کی لگیاری ہو قرآن تا لگیا رازینا پاو رجو داونا چھے تیل وحل بشی نور دا جہنم تا دا پا تیل وحل سرام جہنم تا بدکا کولیشی تیل وحلیشی او بگلیشی داو را گا جا تاسو قدر تکزیب کاؤ آیا سحر دے دا یا تاسو نمی نئی دا سحر دے کرا تاسو بسنگ جا قیامت تا سحر وی بیان پیغمبر تا ہم سحر وی دا سحر دے او کاغا اصلی عذاب دے دن شری جانم تا که صبر کوي او که صبر نه کوي برابر دی پتا سو صبر او نه صبر بشکا بس عذاب رکوړي جي تا استاد دا عمل چې تاسو کو دنیا کې کم عمل شرک او کفر دې کړای سزا او سکا او زیره ور کوي او خو زیره بشکا متکان با په جنتونو نعمتونو کې وي مزاغ سن کې وي دا نعمتونو چور به کې دی تا رد دې الله دې موږ لرا کې نعمتونو خستا سورہ مسلمانان موحدین چی وواقام ربهم عذاب الجحیم او بچ بکی دیل را رب دا دید عذاب دا جہنم نا اللہ زمان بچ کی او بویلیش ریتا کلو خری وشربوس کئی حنی ان پا مبارک باری سرا حنی ان دا تحنیین ارے کل کل یو سرے خوراکس کا کئی خو مبارکو لنی خنی نو مبارک با دیوی دو خوشحالی دیوی کل کل خوری اس کی دو خود خوشحالی نی آب رب و پا سبب دائی چه تاسو کم عمل کوئی تکیالگ ان کی بئی تاسو کم عمل کرے او دائی دو وجہ نہ خورے دو قرآن عمل لے کرے او گرمے کے بناسوے تکلیف کے بناسوے سرد مسائبو دغمونو سرد بدے ازدکاو تچالی گرون کی بی پا تختون باندی مصفوفتن چاب قطار فقطاوی سب سبانی وزوجناهم بحورنین او یو جیبو کمنگ دی سرا حوری ده غط استرگو والا غط بیسترگی طور بیسترگی غرگر بانبی او یو جیبو کمنگ دی سرا فنکابو کلیرم حوری ده غط استرگو والا او آکسان چی مال رونو و تباعتن ذریتون او بلگی دی پسی و تباعتهم او بلگی دی پسی اولاد دی تابداری کرو دا دی اولاد دا دی پا سبب دی ایمان علا حق نابیم پی وصف کو منگ دی سرا تدی مشرانو سرا اولاد دا دی اعزازن لی آبا وما لتناهم من عملهم من شئ او کم بنو کو منگ دا پلارانو دی عمل دی نسا شئ آغا پلار چداغا پینزل لس درجه وی او دزوی حال لس وی نو دانا چاگنه برا کمی کم دزوی دا با پینزو لسیوا کم دا پلار سروی برابر کم ذکر دا پلار ها تابداری کلیوا پا ایمان با ایمان ها پلار چسو تا ویلو خو قرآن و سنت بانی گوره خاطر تارا آبا چسی آبادی گوره غلط مشرکان نو پا یعنی دا نیک خلق و پسطلل دا سبب دا سگردی دا درجو سیوا والے او دا مرتبو دا سیوا والے وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ هر یو سره په عمل چې کوي رهین غاړه دې وګوره ايمو په ستلل سبب دا ها پرش او بدايت دا سبب دا ترقې د دنیا او د اخرت د دې درجو د چتوالې سبب ګرځي وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما کسب رهین هر یو انسان هر یو انسان په عمل چې کوي رهین غاړه دې باندې چاچه کم عمل کرده ده نو پاقی باقا بندوی اغلی وداری برد سزا ملوی و امدرنا هم بفاقی ها او مضبوط بکو منگ ده را امدرنا مضبوط بکو یا امدار بکو منگ ده بفاقی اتن پاقا میوو پکو خو دارا چده بیواری امدر امدار مانا زیادواله زیاد بکو منگ ده را میوی میوی بولا زیادو ما یا تنازو نفیا کاسم او اخلی با دی پدی کی کاسے دور کئی با یتنا جنگی گی با پدی کی کاسے پیالے زکر چلوخ دیروی دارکا و داوالا و داراکا نو پدی کی کل کردو یو بلدلاسو نو گزار شی و مات شی یا حمانا کلی بحری محیط یتنا زرونا ورکی با دی یعطونا ورکی با دی فیا پدی جنت کے کاسن دا پیالے ڈکی دا شرابو نبی سردر دے پائے سکل پا شرابو کی ولا تاسیم نبی سا بربار لغون بربار خبرا ولا تاسیم اونو دا خفکان ندو گناس خبرا دنیا کی خطش دا غمونو دا مصیبتونو زندگی را چه دا چال خبر آوری ندو مصیبت ها سی خبر چه دا چال دوان آوری را چه دا خوش آلی او گردی با پریبانی آلکان دا دید پارا همیشه عمر والا گویا کتبه دا لؤلؤ مکنون ملغلر دی صفا کری شوی دا گرد غبارنا و اقبلا بعضهم علا بعض مخامخ بشی بعض جنتیان پا بعضو تپوس بکی دیو بلنا قالو سنگ حالت دیار وای بدی بشک منگو پخوا فی احلنا پا خل کورنو کی دنیا کی مشفقین یریدون کی دالانا دالانا یریدو چالا بسرا کی سزا برا کی او کی جنت برا کی یا چار چاپرن مخالفینو حاکمانو ار قسم خلقو یرا ورا سرا خفا من اللہ علینا حسانو کالا فمنبانی ووطانا اویسا تنو من دعذاب کرمنا سور احسان زمن رفا منبانی اوکم دازکا انا کننا من قبل ندو بشک من پخوا ندو دنیا کے چغیوالی وی ندو من بچغیوالی اللہ شرع مدد خلق روی پیر بابا را مدد چه کاکا سیبا چره بابا را مدد چه چا با یو تا آواز کاؤ چا بلتا منگوی اللہ ترا مدد چه انہو والبر الرحیم بشک دا اللہ دا احسان خواندو مہربان سور دا احسان خواندو چا منگ تا دام سلطو سور خستخ کارا کریوا سور مزوا سور خواندو پا دی کتاب و پا دی مسئلہ کی دیو جنا خلق نگورا چگه وی شاولی اللہ زکوی رحمت اللہ لے کل من زعبا الہ بلدتی اجمیر اولا قبر سالار مسعود غازی سور زمانہ 1300 داجمیر شریف بیا مولا خلق روان دے او پلو یا پیمانا بادشاہانو لروان دی سر کتا کلے داغی پدے چمرے لدینو خانوا چه سواب ہو کے دے کنا د سواب پدے شرک و گناہونا سبب د غضب سوا کی کل من زابا الہ بلدتی اجمیر اولا قبر سالار مسعود غازی دے اجل حاجت نیت دبوا یا اجل حاجت نیت لبوا ہاں اوتا حاجتون غالی او عزت اللہ راغلے موتا دی روائے نلم روان دے مخلوق پدی اقیدہ فشرکیات سر دے فدرگاہون سر دے دا لانا نغالی دا مخلوق پدربار کے سر کتا کرے دے او راغلے غالی انہو والبر الرحیم بشکد اللہ دے سان خاند و مہربان اس اس بات دا رسالت کے اور تسلی حضرت تا پندر کوا پا قرآن نیتا پنے مدرہ قلبانے ترویتیوں نلے ونے بلکہ وائی دے ام بہو ذکر کئے بلکہ وائی کافر شاعر دے انتظار کو منگ پدبانے ریب المنون دا حوادثو دا زمانے دا مرگ ریب دا حوادثو منون دا مرگ منون مرگ ہوا انتظار کوئی زما دا مرگ نشکر سرستا سنیم دے انتظار کو ان کو نا زستا سو انتظار کوم تاسو زما په ټولو به مرګ راځي ته یو بل په مرګ باندې خوشحالي پکا نه ده دا خدا ته شی دا په اچا راځي ام تامرهم احلامهم بیاظم ا حکم کوي دیتا احلامهم ا خوب نه ده احلامهم عقل نه ده احلام په مرګ ده عقلونو بیاظه پدې امهم قوم تاون پدې چې دا کفر او شرک ده یادا تلویتی دالے ونے رے یادا عقل دا مرگ یادا قوم سرکش آیا ستا عقل داوئی چه دا نبی علیہ السلام ساہر دے دا کاہنو دالے ونے رے دا خستا عقل ہوئی سریا دا خدا اللہ دربار کی خصی سرے ہو پیغمبرو ام یقولون بلکہ خدا قوم سرکش دے نو بلکہ وائد تقول ہو جھڑکل ہے پیغمبر دے لردزان نا قرآن نا نا بلکہ دیمان روڑی نو چه دزان جوڑ کرے رے او دے شر کئیم نو فریاتو رات دیو تی دی پیو بیان پشاند دے باندیم پا خلو مدرگارانو کئی دی رشتی نی ام خلقو من غیر شئن یادی پیدا کریشوی دی بغیر دا خالق نا شئ مانا خالق آیا دی بغیر دا خالق نا پیدا دی ام هم الخالقون یادی دی پیدا کون کی خلزان لرا یادی خلزان پیدا کولی شی دے امام ابو حنیفہ دہریو سر مناظرہ وا نہ مناظرے تھیم نہ رستو امام ابو حنیفہ اور سیرا دہریو اور دوی والے نا وقت دالے وی جیبہ حال میں اولی دوی والے وی کشتی دے یو طرف نہ ڈکشوا بل طرف تلالا و تشروانا وا سو کے چلے ان کے نا وہ دیلی ونی تا گوڑا رہے وی سنگ دادا غم مناظرہ پلندو والفاظ وی گوڑا کشتی میں اولی دت تشوا دک اشوا بل طرف تلالا و خالی شوا خو بغیر دا چلو ان کی نا و یہ گورا ویزلی والی نیم تاسو لیوگنی چی یو کشتی دا یو ولو کے شیر او بغیر دا چلو ان کی نا اگر چلی گی نا دا دورا مخلوق دے نو دا دیم چلو ان کشتی کنا دا سنگ دا اگر بغیر چلی گی یو کشتی بغیر دا دریون نا اگر تاسو نمانے چارا بغیر دا اگر نو چلی گی او در طول مخلوق کائنات یو خالق بنی جدا با او چلی گی او تازو خود انکار کوئی در خالق نا در طول مخلوق یو خالق شتا او دا نظام اگر چلی سنگی دا اگر کشتی یو دریوری او اگر کشتی چلی سنگی اگر لگر اگر مناظرہ و اسم لانڈا وی مناظرہ وی مناظرہ خود تازو پیدا کرنے جواب پیش کی راگی غلی کرنے ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون اغیل اللہ سنگ فهم ورکرے ہو سنگ تدبیر و سوچون و علم ورکرے ہو ام خلقو من غیر شین آدھے پیدا کریشویری من غیر شین بغیر دے خالقنا تاسو بغیر دے خالقا پیدا ہے تاسو خلق اللہ نمانے ام هم الخالقون یادی دی پیدا کون کی اقفل زان لرا ام خلق السماوات والارض یادی پیدا کری ری اسماؤن نوز مکیر ننا بلکہ دی یقین نکے نو چھ دی پیدا کری نو دی وجہ نہ دی واق دارو مدرگاران دی ننا دی سندہ پیدا کری ندی نو نشی پیدا کولے آمین دا خزان ربی کل آیا دی سرا خزانی در افستا دی نو چھ دی سرا خزانی درب دی نو د صحت دی د مال دی نو ورځي کی جنزا کدی سره یې یادې سره خزانه د رفتالی نو د کدی عبادت نکي چمره من خپل خزانه والي نو من به د سر عبادت وکو حالک فرعون بې ایمان ویلو نه نه خزانه سره نشتا ام هم المسترون یادې دې نگاه باند خپل ځان ځان بچکولې شي نه نشي بچکولې ام لهم سلم یادې د پولې دی اندر پیاګانی چته یو وخت دی پی پای کې فلیات راته دی کی مستمعم اوریدون کې ردی په دلیل ښکارا زکه دې سره پولی بار دی وکی جی او چې الله نه دی وحی رولې چې کم دې نه وحی راځي نشی راوله نو وحی رولې شي نه برکت شي ام ام ذکر کوي ام لون بنا ولکم البنون الله نه جن کې دی تاسو رضامن ها داسره نه نه ام تسروم دنه منلو وجه دادا حیا دیر را یا تغار دینا سا عجر چه دیر من مغرمین دا تاوان داغین مستنون درال کری شویدی تو خود پیغمبر سا غارن نا زکا چه دیر مسترک چه غارن لوی رکاور جوری گی وره ها لوی رکاور دی کلنگ دیت اللہ دا سکا نبیادا غلامی تاغتا بیا ویلیشه دا مسترد آغا خلقو کارو چاگئی غلامان ندی چاچزان غلامی دا مخلوق کراوست دی اگر چلی آواز نشی کهولی دا حق ام سورا انبیاء علیہ السلام پا دی تقاریر دی دا حناف دا علماء گورا پا دی بیان ندی ام تسرهم اجران فهم من مغرم مسقلون آت وارد دینس منزلی چه دیر تاوان دا غینا مسقلون درانی کریشی تا چه دیو سلی خوراکو کنو آگا تا نشوی ری دا آگا پزے کے نو چه تده یو سیز ده کس نه اره او تباها ده صحیح خبر سوو که مارا نه خودن نه خبر ادم امین ده هم الغیب یادی سر علم ده غیبو ده فهم یک توبون او کدا چه تا بغیر ده که ده نظرمان شیخ بزار سر روٹی نکردولا خوچه بکم ده که ده یو کس بی خو خوراکو بی بیلت بیان کاو زان سر خپل ٹپن که پل تلکاری و روٹی کرده او خلقو تا بیان کئی یا دې سره علم د غیب دې فهم یكتبون دې لیکي لرا آیا دې سره علم د غیب دې ها شمن غیر استنیو پیغمبر درو جن دې یا والد تدبیر ساده مرګ آ کسان چې کفر کړي همول مکیدون همول مکیدون دې سره با تدبیر وکړي شي آ چې دې کم تدبیر کوي ساده مرګ یا دې سره یا دې سره احمد رګاران دې الہ حاجت رواه بيد الله نا ننا اس نشتا نو سمدرگار ستا نتدبیر کولیشی ن علم ده غیب شتا نتسوالی نالالا جنکی اوزامن دی نبرختیش ننگاہ باندی نخزان والا دی ناسمان نوزم کو پیدا کول والا دی نا دا طول مکی تیر شو دا ندی اصل وجه ده انکار زده و اناب دی ها سبحان اللہ اما شرکون پاک دی اللہ دار نجدی برخدار که دا اللہ صدا او کچر اوینی دی کسفن یو ٹوٹا دا برنا ساکتا راپری و تنگی را گردی دن کی کبرن پیس عذاب راجینو دی سوئی دی بیمان دی یقولو وائی دی صحاب مرگوم دا ولید لگت را نشوی و رابان راپری و تا دا عذاب نی دا مر ولید را نشوی و فضر هم پریدا دی اوز ویده دا دیم راش ریدلی و دیمو چت شوی و مر دیم خوز ویدن راش لیگی د کونه له په بلځه ولا چې ماکه بل کار سي له دا عذاب مر ها دا شرط را پر او دا عذاب ملاوي د خلکو لا پرې دا ته حتا د دې چې مخا مسجد یعنی اوسم دا خلک عذاب ته عذاب نه وي څنګه هغه ودا چې وړي تر نه شوی ون ولی الله نه شوی ساده ولې چې وړي تر نه شوا فزر هم پرې دا ته تر دې پورې چې مخا مسجد د رزر د یا ایسا چې دې پای کې با یو ساو کو نه لا کړی شي پاور چه پیدا بو نکی رینا تدبیر دیس شے آنو با دیم دارو کلیشی یقینند پارا دا کسانو چو ظلمے کرے عذاب نبی دون ذالک بیر دی عذاب دا آخرتنا مخد عذاب دا آخرتنا ظالمانو لعذاب دے مخد عذاب دا آخرتنا نو کم جائے گی لعذاب دا آخرتنا مخد و لعذاب کم جائے گی ملاوی دنیا کی خو کافران دغا سلال فضا خولا ملا نو شو باز کافران اولا نو چه او دا قیامت نموخ کی بولا کم دے ملاوی گی قبر دا قبر عذاب دے قبر کی بولا ملاوی گی لیکن جادر خلقنا نپوی گی صبر کوا دا فیصلی دا فل رب الله چې کوم فیصله دو حکم داغه انتظار کا بشکا تی بی آیونا زمن پا حفاظت باندی اللہ وی زبر حفاظت کم و سب بی بی حمد رب بی گورا فا انکا بی آیونینا تزما پستر گوی یعنی نستر کے سنگ دالا وی لکا دا شیستا دکان مخی تک زما خود سر گولان دی ساتا محصد حفاظت کے ساتا اللہ وی تزما حفاظت کی نواللہ یاسمکا مننا زبر بچکوما وسبب بنگونا من ممرکی نه نه کنه دا که دا مسره بیان کوته کړ وسبب به حمد ربک پاکی بیانوا په حکم د خپل رب لګیا پکم وکه حين تقوم پکم وکه چې پاسهږي ته د پاره د بیان اذ قاموا فقالوا ربنا یا چې کړه پاسهږي ته خوب نه یا د مجلس نه ومن الليل اباذ سید شپه نه فسبب پاکی بیانوا د الله وای بار النجوم او فاغا ها فناکدو فاغا ها و ادبار النجوم او فاغا ها فناکدو دستورو کے یا پشاکدو ادبار شاکدل و ادبار النجوم فاغا پشاکدو دستورو بان سطوری پشاکی کنا رض راضی و سطوری پشاکی یا فاغا فیوتنو دستورو ادبار النجوم فاغا رستو کدو دستورو بانی سورت کی اس بات قیامتو بے ترقی او یول پنزل زرا لفظ ام بیان شو ہاں